राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, भाद्रपद कृष्ण दशमी, विक्रम संवत 2057, 25 अगस्त 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, रतनगढ़, राम। सामान्य घर है, सब एक समान। किसी घर में ठहर गया, किसी में आप ठहर गया, किसी में कोई ठहर गया, किसी में कोई ठहर गया, तो उस घर में अपने कोई चीज अपनी नहीं है। केवल शरीर तो अपना होता है, परंतु यहाँ शरीर भी वहां कहीं अपना हुआ है, शरीर भी अपना नहीं है, सामान्य सब है। शरीर ये सामग्री सब अपना, जाएंगे तब शरीर को छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। शरीर माँ के पेट में बना है, वही वही बना है, तो ये भी अपना नहीं है। अपने तो आकर बिल उठा रहे हैं, दिल तो चल देंगे। इस तरह से संसार में कोई वस्तु अपनी नहीं है, एक तिल जितनी वस्तु भी अपनी नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अनंत ब्रह्मांड में हम एक जगह रहते हैं, तो एक जगह की चीज कोई बड़ी नहीं है। ना स्थूल शरीर हमारा है, ना सूक्ष्म शरीर हमारा है, ना कारण शरीर हमारा है, हमारी कोई चीज है ही नहीं। ये सब कैसे प्रकृति ही है, प्रकृति का राज्य है, सब प्रकृति की चीजें है। उस प्रकृति के राज्य में अपन भी ठहर गए, वहां चल दिए, तो शरीर सहित सब सब सामग्री वहीं छोड़ देते हैं। कोई साथ में तिल जितनी चीज भी ले जाता है साथ में, बिल्कुल नहीं ले जाता, बाकी वहां चीज रहती है। तो घर और संसार ये सब का सब प्रकृति का है, अपना कुछ नहीं है। न स्थूल शरीर अपना है, न सूक्ष्म शरीर अपना है, न कारण शरीर अपना है, अपनी कोई चीज नहीं है किंचित मात्र भी। न इंद्रियां अपनी है, न मन है, न अपनी बुद्धि है, न योग्यता है, न बल है, न कोई वस्तु है, सब यहाँ की है, अपनी कोई चीज नहीं है। कुछ दिन ठहर गए और उसने सर चल दिए, वो चीज अपनी कोई चीज अपनी नहीं है, सामान्य है। तो संसार ये सामान्य एक बस्ती है, उस बस्ती में कहीं आप ठहरे, कहीं ठहरे, कहीं कोई ठहरे, कहीं कोई ठहर गया, वो अपनी चीज नहीं है। और उन्होंने भक्त को चल दिए, शरीर भी यही छोड़ देंगे, और सभी क्यों यहाँ ही है, यहाँ ही बड़ी हुई है, यहाँ ही चीज है, यहाँ की है, अपनी है ही नहीं। तो सामान्य संसार में जैसे अपनी वस्तु कोई नहीं है, ऐसे ही संसार में इस शरीर के सहित ये सब प्रकृति की चीज है, अपनी नहीं है। अपना परमात्मा है, परमात्मा में अंश है। मई वंश हो जीव लोक जीव भूत सनातन, जीव है ये परमात्मा का स्वरूप है। तो हम और परमात्मा के एक है, और शरीर और संसार सब एक है। तो हम परमात्मा के हैं, संसार में ठहर गए। उनके जो कर्मानुबंधन है उनके अनुसार से अपने अपने जगह ठहर गए, और उम्र भर उम्र समाप्त हो गई, चल दिए वहां से। तो अपना शरीर कहीं नहीं है, स्थूल शरीर भी अपना नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी अपना नहीं है, कारण शरीर अपना नहीं है। क्या पहचान क्या है कि शरीरों पर अपना बस चलता है, सूर शरीर पर, सूक्ष्म शरीर पर, कारण शरीर पर विस्तृत होता है। सूर शरीर का वस्तु है, पदार्थ है, क्रिया है, ये सब सूर शरीर की है। चिंतन है, विचार है, ये सूर शरीर का है। और स्थिरता है, एकांत है, एकदम समाधि है, सुषुप्ति है, ये कारण शरीर की है। तो निर्मिया ही रहेगी समाधि में, ये सब यहाँ की है। हम बिल्कुल इनसे अलग हैं। हम अलग हैं, संसार अलग है। हम परमात्मा के साथ एक हैं, शरीर संसार के साथ एक है। ये यहाँ इस घर की चीज है, यहाँ की अपनी चीज है। अपना ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रियां है, ना अहंकार है। निर्ममो निरहंकार है, सशांति में सभी निर्मम और निरहंकार हो जाए। विहाय कामना, कामना शुरू हुए तो कामना भी हमारी नहीं है, चाहना भी हमारी नहीं है, वासना भी हमारी नहीं है, अहंकार भी हमारा नहीं, निर्मम और निरहंकार ममता भी हमारी नहीं है, अहंकार भी हमारा नहीं है। क्योंकि ये अपना प्रकृति का है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव से अहंकार इतिमे भिन्ना प्रकृति से था भिन्ना आठ प्रकार प्रकृति है। और ये जीव भूत ये प्रकृति परा प्रकृति है। अब इतम प्रकृति विधि वे पराम जीव भूता ये परा प्रकृति है। तो परा प्रकृति परमात्मा के साथ एक है, अपरा प्रकृति का संसार है। तो संसार अपनी चीज कोई नहीं है, सब अपरा प्रकृति है। हमारी एकता परमात्मा के साथ में, वो परमात्मा के हमारे से ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुख राशि, चेतन है, अमल है, सहसुख राशि है परमात्मा। परमात्मा के साथ एक है हमारी एकता। जो परमात्मा चेतन है हम भी चल रहे हैं। जीव भूता महाभाव ये दमधारी ने जगत, ये जगत को धारण किया है। जगत के साथ अपना अपना कर लिया, ये जगत धारण करना है। जगत ना तो है परमात्मा की दृष्टि में और ना है तत्व के जीवन मुक्त महात्मा के पुरुष में। अज्ञान है वे अपने मान लेते हैं, घर को अपना मान लिया, संसार को अपना मान लिया, अपने मान लिया संसार को अपना मान लिया। तो अपना माना हुआ है, इन पर अपना बस नहीं चलता। और अपना होता तो अपने फिर मांग बाकी नहीं रहती। कोई चीज मांग आवा है और कुछ चीज चाहिए तो अभी तक अपनी चीज मिली नहीं है। अपनी चीज मिलने पर फिर अपनी चीज नहीं चाहिए। जैसे बालक को नहीं मिले माँ तब तक वो अनेक से मिलता है, और अपनी माँ मिल जाए चल माँ बोली चल जाए मान बोली मान थे मां रहे माँ मिली अपनी माँ मिली। ऐसे अपने भगवान मिल जाएंगे तो अपने मिल गए, वे नहीं मिले जब तक अपनी माँ में नहीं मिली, अपनी चीज नहीं मिली। ये सब संसार की है। जितनी जो कुछ मिली है रुपये पैसे चीज वस्तु जितनी सब की सब संसार की है, अपनी नहीं है। अपने साथ में लाए नहीं, अपने साथ में ले जाएंगे नहीं अपने। और मन के मुताबिक बना सकते नहीं तो कम से कम लखपति से कम क्यों रहे हमें बढ़ जाए धनी हाथ नहीं बन सकते। अपने बस की बात नहीं है, अपने बस बात इस पर हमारा स्वतंत्र अधिकार हो। अधिकार के अनुसार हम उनको अपने इस्तेमाल करें। बीमार क्यों होने दें शरीर को, हमारा है तो हमारे शरीर को बीमार मत होने दो, कमजोर मत होने दो। तो अपना बस नहीं चलता, बस चले हमारी चीज है ही नहीं। हमारी चीज है तो हमारा बस चले, ये हमारी नहीं है। ये सामान धर्मशाला होती है उसको धर्मशाला कहीं बिछा दिया और सदे छोड़ कर गए तो अपना धर्मशाला नहीं है, अपना शरीर नहीं है, अपना घर नहीं है, अपनी चीज है ही नहीं। सब प्रकृति है, सब जीव की है। संसार से आपका मूल्य अधिक है, आप चेतन हो, ये जड़ है सभी, आप परमात्मा के अंश हो, परमात्मा के साथ आपकी एकता है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनसान इंद्रिया प्रकृति स्थानी, ये सब प्रकृति स्थित है, ये सब जितना संसार का है सब प्रकृति स्थित है, ये अपना नहीं है, प्रकृति का राज्य है। प्रकृति के राज्य में अपने भी जगह बैठे हैं, जब चल देंगे चल देंगे, बस चीज वस्तु मन बुद्धि इंद्रिया कुछ भी अपना नहीं है, ये सब प्रकृति का है। जब तक मुक्ति न हो तब तो मन बुद्धि को अपना मानते हैं, मुक्ति होने न कोई मन है न बुद्धि है, प्रकृति का कार्य सब प्रकृति का कार्य, इधम शरीर को अंतर ये शरीर में इधम इधम थम्बा इधम है, जो हम अलग है, हम अलग है, हमारे से अलग है। इस वास्ते संसार के हम नहीं, हम हमारे संसार नहीं, संसार अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, उसमें कोई तिलजित चीज अपनी नहीं है, अपनी यही नहीं, जितने शरीर है सब दूसरों के, हम रह रहे। चौरा जिला जुड़ी में गए, वो कोई शरीर अपना नहीं, मन बुद्धि अपना नहीं, इंद्रिया अपनी नहीं, बल अपना नहीं, योग्यता अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, योग्यता अपनी नहीं, कहीं गाना बजाना सीख लिया गया ये भी अपना नहीं, छूट जाएगा सब, छोड़ देंगे बस, एक केवल परमात्मा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, अमल है मल रही पाप पाप नहीं, सहज सुख राशि है, सहज स्वाभाविक चेतन अमल सहज सुख राशि, संसार यह मैं हमारा संसार ये नहीं, संसार शरीर ये एक है, शरीर संसार एक है, और हम परमात्मा के एक है, परापर परमात्मा के साथ हमारी एकता है, संसार के साथ हमारी एकता नहीं है, संसार सब चलता बदलता फिरता है, कभी स्थिर रहता नहीं, और अपना कोई फर्क पड़ता नहीं, अपने वैसे के बस रहते हैं, बालक बना जैसे जवानी में वृद्धावस्था में शरीर की बालक और वृद्ध जवान अवस्था होती है, अपनी कोई अवस्था नहीं होती, अपना तो वही हरदम नाल रहते हैं, सबसे मान लेते हैं मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं मर जाऊंगा, भागवत ने पशु बुद्धि में मान चाहिए, तो पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं है, मरीज थी मर जाऊंगा मैं, ये पशु बुद्धि में मान चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने अंत में कहा है पशु बुद्धि का त्याग करो, मैं मर जाऊंगा तू कैसे मर जाएगा, मरे तो शरीर है, ये शरीर तो मरता ही रहता है, हरदम जितनी उम्र आई उतने मर गए, जितनी जितनी जिस उम्र आई है उतना वर्ष तो मर गए, बाकी ऐसे फिर मर जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, पूरी मर जाएंगे छूट छूट जाएगा, ये शरीर पहले से अलग है, जो अलग होता है वो पहले से अलग है, जो अलग नहीं होता वो पहले से अलग होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, कभी होगा भी नहीं, वो सदा साथ में परमात्मा साथ में हमारे, नरक में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, वैकुंठ में जाओ तो साथ में, मृत्यु लोग तो साथ में, ईश्वर सर्व होता नाम देश सबके हृदय में भगवान विराजमान है, तो भगवान के साथ हम है, हमारी एकता भगवान के साथ में है, संसार के साथ एकता हमने कर रखी है, ये बंधन है, ये संसूर्ज ऊर्जा है, भगवान के साथ एकता है ये मुक्ति है, बंधन नहीं है, हम परमात्मा के साथ एक हैं, परमात्मा हमारे साथ हैं, परमात्मा का हम है, हमारे परमात्मा है, परमात्मा हम एक धातु, एक धातु एक जाति है, एक धातु है, शरीर का संसार का एक धातु, कृति जल पावक गगन समीरा पंच रचती अधम शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि चित्त कार्य, ये सब सही है। हम परमात्मा का अंश, ये प्रकृति का अंश, प्रकृति का अंश प्रकृति में स्थित है। हम परमात्मा के अंश होकर के परमात्मा स्थित होकर के प्रकृति में स्थित होते हैं। प्रकृति में स्थित हो भोगते प्रकृति अनुगुणान पुरुष प्रकृति स्थ हो भोगते प्रकृति अनुगुणान प्रकृति ने गुणों को भोगता बनता है प्रकृति स्थ पुरुष। प्रकृति नहीं रहता सम दुख सुख स्वस्थ सुख दुख में समान है स्वस्थ स्वस्थित हो जाएगा। प्रकृति सुख में समान है सम दुख सुख स्वस्थ सम दुख वो स्वस्थ अपने में स्थित है। पुरुष था प्रकृति तो ही भोगते प्रकृति अनुगुणान प्रकृति में स्थित प्रकृति भोगता है तो प्रकृति में अपनी स्थिति मानी है रहेगी नहीं पहले थी शरीर में अब फिर रहेगी नहीं शरीर को लोग मार देंगे पालन हो जाऊंगा मैं तो सामान्य सब कर है समान उठाएगा तो एक जगह ठहरेगा एक जगह अहंकार को लेकर एक जगह है तो अहंकार को लेकर अहंकार प्रकृति का है निर्मोह निरहंकार शांति में निर्मोह निरहंकार सूक्ष्म कर्म योग से निर्मोह निरहंकार है भक्ति योग से निर्मोह निरहंकार है ज्ञान योग से अहंकार बलम दबलम कामं क्रोधम परिग्रह विमोश निर्मोह शांत हो ब्रह्म हो जाए गलपति उसमें अहंकार पहले है। ज्ञान मार्ग में अहंकार का त्याग पहले होता है अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रह निर्मम फिर निर्मम होता है और भक्ति में तो निर्मोह निरहंकार पहले निर्मम फिर निरहंकार उसमें निरहंकार फिर निर्मम तो ये सब प्रकृति का कार्य है प्रकृति में रहने वाला है हमारा नहीं है। हमारे तो गिरधर गोपाल मीना भाई ने सच्ची बात कही मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई दूसरा हमारा है ही नहीं कोई हमारा नहीं है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई जाके सिर बोर बोर मेरो पति सोई चेतन चिंतन सद घन चेतन वो हमारा है वो परमात्मा हमारा ये संसार है हमारा नहीं है। अपने इस मकान में बैठे तो ये मकान हमारा है ये सत्संग नहीं बैठे ये मकान हमारा नहीं है ये पंडाल हमारा नहीं है बिछौना हमारा नहीं है बिजली हमारी नहीं है ये हमारी है ही नहीं। इस तरह से घर बैठे घर में जो तो अपने नहीं है अपने है ही नहीं। जैसे सत्संग में बैठे हुए सत्संग का पंडाल है बिछौना है थम्बा है मकान है जो कपड़ा है जिससे मकान बना है अपनी कोई चीज नहीं है। अब हम उठकर चलते हैं यहाँ से मकान नहीं उठा रहेगा इस तरह शरीर है तो अपना नहीं है न स्थूल से ही अपना है न सूक्ष्म से ही अपना है न कान से ही अपना है ये प्रकृति का सब है। ये सब संसार प्रकृति जन्य है परमात्मा का है क्यों प्रकृति पुरुषों से विद्यन आदि प्रकृति पुरुषों आदि है उस पर आधिपत्य भगवान का है सब भगवान की चीजें हैं भगवान की चीज वो अपनी मानना है ये बेईमानी है ये बेईमानी का दंड है ये दुख है अब यही नहीं परमात्मा की है चीज है मालिक परमात्मा है चीज प्रकृति की है तो प्रकृति की चीज छोड़ दे तो ज्ञान योग हो गया सब संसार छोड़ दिया तो ये भक्ति योग हो गया और संसार की वस्तु संसार को दे दी तो कर्म योग हो गया अपने अलग हो गए वस्तु संसार की संसार को दे दी संसार में सब तो संसार कर्म योग हो गया और प्रकृति से प्रकृति में छोड़ दी अपने अलग हो गए ज्ञान योग हो गया और अपने संसार प्रकृति में छोड़ परमात्मा को हो गए तो हम तो परमात्मा को हो गए ये सब परमात्मा देगा, ये चीज परमात्मा की, मालिक परमात्मा है, धातु चीज तो प्रकृति है, मालिक है परमात्मा, हमारा तो भगवान है, भगवान का स्वामी है, प्रकृति का संसार है, मेरे तो गोपाल सारे भगवान अपने, भगवान अपने अपने भगवान है, जो भगवान के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुकराशि, ईश्वर अंश जीव, ईश्वर का अंश है जीव, ये जीव अभी तो अलग है, जीव निर्धारण क्या शरीर अलग है, शरीर प्रकृति का है, जड़ है, ये यही रहेगा और हम यहाँ से चल जाएंगे, इनको वादोगे राख हो जाएगी, जानवर खाएंगे तो विष्णा हो जाएगी, ऐसे पड़ा रहे तो कीड़ा बड़ी कीड़ा हो जाएगा, कृमि भीड़ भस होते कृमि विस्तार भस होते हैं, सही है शरीर है, शरीर संसार एक जाति संसार एक जाति एक जाति, हमारी भगवान के साथ एक जाति, भगवान हमारे मालिक, भगवान के मानस हम, भगवान एक शरीर और संसार एक, तो शरीर सहित संसार में हम बैठे रहते हैं, शरीर वही बना है, वही माँ बाप है, उसे शरीर बना है, उनका शरीर, शरीर संसार का राम परमात्मा के, ये खास बात है, हमें परमात्मा के शरीर संसार, शरीर संसार छोड़कर जा नहीं सकता और ये संसार में रह नहीं सकता, ये परमात्मा का अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है, संसार का है, कार्य है प्रकृति, कारण है परमात्मा, परमात्मा नहीं तो प्रकृति मान लो, मालिक परमात्मा है और धातु चीज प्रकृति है और कार्य उसका बना हुआ संसार है, वो संसार एक जाति का सब सब संसार, हमारी जाति का तो जीव है सब सब हर जाति के, वो परमात्मा का अंश है, सब जीव सब मात्र जीव सब परमात्मा अंश है और मात्र शरीर प्रकृति का अंश, ये संसार का है, दोनों अलग अलग है, हम परमात्मा के परमात्मा हमारे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुकराशि, स्वाभाविक स्वतः स्वाभाविक शांत आनंद, शरीर कभी हमारा हुआ नहीं, हमारा होगा नहीं, हमारा हो सकता ही नहीं, हम परमात्मा का अंश, प्रकृति अंश, प्रकृति अंश, जाति दो है, जड़ जाती है हमारी चेतन जाती है, हम परमात्मा का चेतन है, ईश्वर अंश से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, नाशी वो शरीर स्थूल भी नाशवान सूक्ष्म विनाशवान कारण विनाशवान प्रकृति का है, हम परमात्मा के हैं, जीव लोग इस वास्ते हमारे शरीर दो जाते हैं, हम अलग है शरीर अलग है, शरीर संसार संसार से प्रकृति का है, मालिक ईश्वर है, मालिक प्रकृति का मालिक ईश्वर है, पुरुष का भी जीव का भी सब का मालिक ईश्वर परमात्मा, जड़ से दो प्रकृति है, जड़ प्रकृति से शरीर है, चेतन प्रकृति से स्वयं है, शरीर को अपना मान दर्शन एक जगह बंद गए, अब बंद गए काम करने में कर्म में बंद गए, अब पाप पढ़ने बंद गए, अब पाप पढ़ने बंद गए तो स्वर्ग और सप्तान मध्य राजमसा उर्द्वाद तीन गति होती है, तीन गुणों के अनुसार से उर्द्व जग सुनती सप्तुणों को जाते हैं। संसार से शरीर अलग नहीं और परमात्मा से जीवात्मा अलग नहीं, परंतु वो जानते हैं इस बात से शरीर के साथ अपनी एकता मानते हैं। मदर संसार जयपुर के स्थान कर सती है शु मानता अपना अपना है नहीं, अपना शरीर कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। हरदम विकास होता है शरीर, शरीर तो हरदम बदलता है, आप कभी बदलते ही नहीं, आप वो कभी रहते हैं, शरीर बदलता ही जाता है, शरीर की और आपकी जात अलग अलग है। इस वास्ते आप सब परमात्मा का अंश है और शरीर सब के सब प्रकृति का अंश है। इस वास्ते मेरे शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर का नहीं, शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए भी नहीं, अपने लिए शरीर नहीं है। अपने लिए शरीर होता तो शरीर मिलेगा, फिर अपने जरूरत रहती नहीं दूसरे की, अजू दूसरे की रहती है तो शरीर अपना नहीं। नारायण नारायण नारायण गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविं